Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an iyi incelenip anlaşıldığında görecektir ki bu kitap ancak bizleri yoktan var eden Allah tarafından gönderilmiştir ve Muhammed Aleyhisselam bu mükemmel kitabın insanlığı tebliğ ile görevlendirilmiş ve yine Allah tarafından seçilmiş bir elçidir. Ne yazık ki anlamını bilmeden Arapça aslında okumanın yeterli olduğu, bu şekilde sevabı girileceği yalanı ile neslimiz uzun yıllar uyutuldu. Rabbimize hamdolsun, artık insanlar aklı aykırı olan her şeyi sorgulayabilmekte. Kur'an'ın gerçek anlamını öğrenebilmenin mutluluğunu yaşayabilmektedir. İşte Kur'an'ı Kur'an'dan anlayabilmemiz için yıllarca emek sarf eden konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyor. Bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Zatınıza ve değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederiz efendim. Sayın Yılmaz, geçen haftaki programımızda sorular kısmına başlamıştık. İzleyenlerimizden gelen sorulara. En son Mehmet Şahin Beyefendi'nin organ bağışı konusundaki sorusunu cevaplamıştınız. Bu sorunun ikinci kısmında da bir şey var. Cenaze namazının kılınıp kılınmaması hususu. Bu arada geçen haftaki organ bağışı konusundaki açıklamanız gerçekten bende de çok müspet etki uyandırdı. Ben de buradan ilan ediyorum, organlarım bağışlanmıştır. Evet. Keza cesedim de kadavra olarak tıp fakültesinde öğrencilerin istifadesine sunulsun diye vasiyet ediyorum. Çok bunu teşekkür ilan ediyorum. İşte böyle Kur'an etkisini ilan göstermeli yani. Sağ ol. Ne mutlu. İnşallah Cenab-ı Hak o hani bir insana hayat vermenin, evet, insanlığın tümüne hayat vermek kadar ecri olduğunu, tabii, müjdesine Cenab-ı Hak nail eder. Yani. İnşallah efendim. Şimdi efendim organları bağışlanmış, hı, kişilerin cenaze namazı. Evet. Biz aslında cenaze namazı denilen olayla ilgili salat kavramını açarken bir de kabirde salat diye bir ara başlıkta bu konuyu ben biraz açtıydım. Kısa bir açılım olmuştu. Evet. Evet. Müslümanlıkta cenaze namazı diye bir namaz yok. Evet. İslam dininde peygamberimize verilen emir kabir üzerinde durma, kıyam, kabirde görev yapma emri vardır. Ayette bu geçiyor değil mi? Ayette ölen Müslümanın kabrinde bir görev yapılması lazım. Evet. Bu Tevbe suresinde oradaki olay geniştir. Ben öz olarak yapılması gerekeni şey yapıyorum. Herhangi bir Müslüman vefat ettiği zaman, hı, bunun vefat anında kabri üzerinde, ki o gün şartlarda organ bağışı yapılamazdı. Tabii. Kabire sokulacaktı, çürümeye terk edilecekti. Hatta enteresan, vefatı anıyla mezara konulması arasında zaten Arap çöl ikliminde zaten sıcak kokardı yani. Tabii çok fazla, tamam, kokar. Evet. Onun için de kokardı yani. Tabii. Böyle değerlendirme imkanı ihtimali de yoktu. Yok. Kadavra da yapılamazdı vesaire. Tabii. Ama

ha, m, d, l falan tek, böyle gittiğiniz zaman 18 tane harf. Bizim uyanıklar, işte kim yaptıysa, yani bir delinin birisi hani Allah, kuyuya taş atmış hesabı ya, eski şeylerde 18 bin alemin Rabbine hamdolsun, hamd ona, Allah'a mahsustur falan gibicesine bir ifadeler kullanılmış. Halk arasına da bu 18 bin alem diye geçmiş. Ama bu çokluktan kinaye de diyebilse, yani deseler ki bu çokluktan kinaye bir söz deseler, ben saygı duyarım. Tabii. Ama bu tutup da bu elhamdülillahi rabbil alemin sözünden kaynaklanıp 18 harfi 18 bin aleme delalet eder gibi demek saçma. Bugün teknoloji böyle tespit şey ediyor ki alem evren, demek tabii, Allah'ın varlığına, birliğine işaret olan her şey demek. Her şey. Zerreden küreye. Hmm. Yani dediğim gibi mikro alemden makro aleme evet, kadar her şey alem. Evet. Onun için Allah'ın alemlerini, Allah'ın varlığına, birliğine alet olan varlıkları saymaya kalsan sayısı mümkün değil. Evet. Yani derlerse ki çokluktan kinaye. Ona akıl der ki bir cevaz verilebilir. Ama buradaki 18 harfi buna yani bu şekilde yorumlamaya kalkmak, uydurmaya kalkmak evet, pek Müslüman işi değil yani. Değil. Onu evet, da kısaca böyle değiniyor. Çok teşekkür evet, ederiz efendim. Efendim izleyenlerimizden Sevil Özden ve Mesude Özbek isimli izleyenlerimiz, Kur'an'da Allah'ın biz ifadesi geçiyor diyorlar. Bu konuda nasıl bir evet, açılım yapılabilir? Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an'da biliyorsunuz daha önce bu konuyu aslında birkaç defa değindik. Evet. Cenab-ı Hakk'ın inna sözü, biz, nahnu sözcüğü evet, gibi ifadeler var. Biz ifadesi kullanır. Bu Kur'an'a baktığımız zaman bunu, hı, ben çok net söyleyeceğim bunu, hı, kendisi, kendi zatının, hı, azametini bildiren Allah'ın sıfatlarının tecellisiyle ilgili bize bilgi verirken hep biz der. Evet. Bu genellikle literatürde şöyle diyeyim, hı, siyasette diyelim, büyük devlet başkanlarının, hı, azametlerini, büyüklüklerini, kudretlerini, iktidarlarını göstermek için söyledikleri bir ifade tarzıdır. Hı. Evet. Onun için Cenab-ı Hak da onun kendisini ifade ederken biz de inna nahnu nezzelna zikra ve inna lehu lehafizun vurgu üstü. Onu biz indirdik, biz. Onu koruyacak biziz, biz. Evet, azamet. Ha, şimdi yalnız bu sözcük biz dediği zaman bu sadece zatıyla ilgili yani sıfatlarıyla ilgili konularda bizdir icraatıyla. Tamam, tamam. Nefsine ait zatını, hı, tanıtan şeylerde hep innidir. İnni. Bendir. Ha. Zatına yönelik ifadelerde de hep bendir. İnni. Ve yine Allah'ın zamir olarak, hı, yine biz zamirini şey yapalım. Bunu ikinci şahıs, üçüncü şahıs olarak, hı, Kur'an'da hem Allah'ın kendi kullanımında hem bizim kullanımımızda yine sendir. Allah'a hiçbir zaman siz demeyiz. Mesela ne deriz? İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Biz sadece sana. Size demiyoruz. Sana. Size diyemeyiz yani. Böyle bir şey yok. Yani Allah'ın zatına yönelik böyle ikinci şahıs kullandığımız zamanda da evet, hep sen deriz. Tek olur. Hiçbir zaman Allah'a siz denmez. Tamam. Ama bir krala denir. Yani Allah, ha, kendi azametini kullanırken hem ben der. Tabii. Kendi gücünü, kuvvetini göstermek için. Bu bir azamet ifadesidir. Daha önce dedim, benim çocukluğumda okuduğum ilk Osmanlıca hani tefsirler veyahut da yazılarda Cenab-ı Hakk'ın bu biz ifadesi hep biz azimüşşan diye yazılmış. Biz azimüşşan. Evet, azamet. Ha, biz yani şanı yüce olan biz diye hani tamam, öyle. Yani azimüşşanla yani böyle tevilli, tefsirli olarak, açıklamalı olarak yazılmış. Ben o ifadelere çok saygı duyarım. Evet, o ifadeler o zaman evet yani, saygı ifadesi. Mesela şimdi bizlerin bu çağdaki yazdığımız yazıları hani biz diye yazılanları değil de değerli okuyucumuz o hani o eski tipten biz azimüşşan ifadesiyle okumuş olsa bu soruyu bize sormayabilirdi. Evet, oradan anlardı. Evet. Evet, doğru. Onun için Cenab-ı Hakk'ın hem sana veyahut da ona Mesela derken la ilahe illa hu. Ha, illa hu, hu. O zamiri. O zamiri tekil değil mi? Tekil. Allah ifade ediyor. Onlar demiyorsun. Yine tabii, çoğul değil. Çoğul değil. Tekil. İkinci şahısta ve üçüncü şahısta daima Allah'a tekil ifade kullanılır. Tek olursun. Evet. Ha, ama kendisi dediğim gibi sıfatlarının tecellisiyle, icraatlarıyla ilgili ifade kullandığı zaman biz ifadesi kullanır. Evet. Ve nefsine ait, zatını olursa tanıttığı ifadelerde de sadece bendir. Bendir. Şimdi o şeyini öğrenmiş, güzel oldu. Evet, ya onu da burada belirtmiş oldum. Öz olarak bunu ifade etmiş olayım. Bununla ilgili yüzlerce ayetler var. Evet. Aynı anlattığım tarzda bunlar tetkik edilebilir, hmm, görülebilir. Kur'an'ın başından sonuna kadar bu ilkeler söz konusudur. Evet. Evet. Evet. Efendim, Hüseyin Cengiz isimli seyircimiz, izleyicimiz, Kur'an'da kaç ayet vardır diye bir sorusu var. Evet. Kur'an'da kaç tane ayet var şeklinde bir sorusu var. Öyle, evet. Evet. Şimdi bu nereden çıktı diyecek olursak, şimdi belirli yazılarda, yazışmalarda Kur'an'da 6200 ayet var, 6300 ayet var, 6666 ayetler falan filan. 66 öğrenmiştik. Ya şeyler, sözler dedikodusu evet, yapılmakta hani tamam, böyle. Şimdi ve bu kitaplara, eski kayıtlarda da baktığımız zaman evet, burada eskilerden de bazıları Kur'an'daki ayet sayısını birbirinden farklı olarak saymışlar. Mekkelilere göre şu kadar ayet var, Medinelilere göre bu kadar ayet var, Şamlılara göre bu kadar ayet var, Küfelilere göre şu kadar ayet var, Basralılara göre de şu kadar ayet var diye değişik sayı var, farklılıkları söz konusu. Bu bir. Evet. Şimdi önce bu farklılıkları bir söyleyeyim de tabii, arkadan işin şey mahiyetine geleceğim. Bu farklılıklar evet, nelerden ileri gelir? Şimdi biliyorsunuz Mushaf'ın orijinalinde şu andaki elimizdeki Arapça Mushaf'ı okuduğumuz zaman ayetler, ayet sonlarındaki numaralandırma var ya, evet, mühür içerisindeki evet, öyle bir olay yok. Onlar sonradan kondu. Onlar sonradan kondu. Evet. Ayet sayıları da buna göre adetleşti. Sayıldı, evet. Şimdi şunu da belirteyim. Mushaf aynı Mushaf. Kelime sayısı, harf sayısı aynı. Değişmedi onlar. Hiç değişmedi. Yani birisi 6666 ayet dediği zaman, birisi 6200 ayet dediği zaman farklı mı, ayet mi nüfusunsa, harf mi nüfusunsa, kelime, hayır öyle bir şey yok. Aynı Mushaf. Şimdi aynı Mushaf, aynı kelime adedi, aynı harf adedi. Evet. Ama bak şimdi, ayet deyince bazıları diyoruz ki, bak şimdi burada farklılığı anlatacağım size. Bir Kur'an cümlesine bir ayet denmiş. Cümle olarak, evet. Cümle halinde bir ayet. Ama bazı cümleler var, virgül mahiyetinde noktası konmamış, 5-6 tane devam ediyor. Ama seci, kafiye geldiğinden dolayı bir cümle 4 tane, 5 tane ayet gibi gösterilmiş. Uzun bir cümle. Ha, uzun bir cümle. Hani kafiyesi uzun olduğundan dolayı araya bir nokta, araya bir nokta böyle numaralandırma. Halbuki nokta ta onun 6. şeyinin noktasına konacak. Mesela. Böylece de 5 tane ifade, yani şu andaki resmi saftaki bir tane ayet sayılıyor. Uzun azalmış gibi oluyor. Halbuki aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Değişmiyor aslında. Bir yön daha var. Bundan evvelki programın birinde mesela müdayene ayeti demiştik. Müdayene. Mesela Kur'an'a baktığımızda, Mushaf'a baktığımızda bir, sayfa, bir sayfalık evet, bir ayet. Ama içerisinde ondan fazla cümle çok var. Çok hüküm var. Cümle. Mesela şimdi onu cümle şeyine yapacak olursak, yani her cümleyi bir ayet şey yapacak olursak, bir ayeti 10 cümle, 11 olabilir, cümle kaç taneyse tabii, ona göre adet yapabilmemiz gerekiyor. Tabii ki. Bu bundan kaynaklanmakta. Yani Peygamberimiz zamanında bu ayet siyasi belli değildi zaten. Belli değildi. Ya, bütün olarak geldi. Ya kardeşim şimdi sen bir kitap okuyorsun. Hukuk kitabı okudun. Mesela bir kanun. Tabii. Ne diyelim şimdi sizin savcılığa göre? Orada. Ceza muhakemesi usulü kanunun kitabı var. Tamam. Kaç cümlesi var onun? onu cümle olarak bilemem. Tabii ben de ayet sayıyorum. Biz onu ayeti madde olarak. Şu kadar madde deriz. Tamam ha şöyle madde. Ya. Tamam şimdi. Madde. Bak güzel şimdi. Konu. Her cümleye bir numara konur mu? Yok konmaz tabii ki. Yani orada paragrafın bizim... içerisindeki, maddenin içerisindeki olmaz. Her cümle sonuna bir numara konur mu? Bir hayır. Cümle sayılır mı? Bu konu bütünlüğü ifade edilir bir maddedir o. Ha. Evet. Öyleyse hadi. Gelin, tamam mı? Bu ayet şeyini konalım, her necme bir numara verelim. Hı, necim oldu, bitti. 3 ayetten oluşur, 5 ayetten olur, 10 ayetten oluşur, tamam mı? Necim oldu, problem kalmıyor. Ha, tamam işte. Yani. Bu miadı mesela 722 necme bölmüşler. Şimdi bölünmüş. Burada evet. Şunu bileceğiz yani. Hı. Kur'an'daki harf sayısı bile, yani o 600-700 diyen, 6666 diyene, 700 bilmem kaç diyene göre hiçbir şey değişmez. Hiçbir şey, anlamı yok zaten şimdi, burada. Bak mesela şimdi. Birisi yazmış 6217. Birisi saymış 6214. Evet. Birisine göre 6210. Birine göre 6220. 6205. 6236. Bak şimdi. Kimine göre de 6666. Genel kabul, genel yani kabul böyle bu. Şey olmuş. 6236. Ha, hepsi bunlar farklı. Hep şeyine göre değişmiş. Evet. Bak şöyle söyleyeyim. Harf sayısı 323.671. 323.671. Harf sayısı. Evet. Ha, bunu ilk daha duyuyorum. Ha, bu itkandaki tespit bu. Tamam mı? Bu değişmez. Ha, bu değişmez. Tamam. Ha, kimisi dediğim gibi 3 ayeti bir ayet saymış. Tabii, kimisi ayet değişir. Bir ayeti 5 ayet, yani aslında 5 ayet saymış. Bakın 282 olsa bir sürü ayet çıkar oradan. Onun için tabii. Bununla ilgili bir şey yok. Yani hepsinde aynı şey. Evet. Anlayış tarzına göre, tamam. Cümle anlayışına göre, tamam. Ayet anlayışına göre bunu değiştirmişler. Bu Allah'la ilgili değil, zaten peygamberle ilgili olmuş değil. Bu da. Kulların kendi bünyesindeki yapmış evet. olduğu şey. Evet. Efendim bu Hüseyin Cengiz kardeşimizin şöyle bir sorusu devam ediyor da. Hı. Ayrıca ayetlerin iniş sebebi Kur'an'ı doğru anlayabilmemiz için gerekli mi? Bir de son günlerde çok tartışması olan Abese suresi 1-10 ayetleri Muhammed evet. peygamberle mi ilgili, 1 ve 2 ayetleri Velid bin Mughire ile mi ilgili diye bir şey eklemiş Hüseyin Cengiz. Evet. O konuda... Şimdi birincisi, Kur'an'da Esbab-ı Nüzul diye bir olay var. Evet, iniş sebebi. Yani Kur'an'ı anlamak, Esbab-ı Nüzul, Kur'an'la ilgili. Evet. Burada Furkan suresinin 32-33. Ayetlerini hatırlamakta fayda var. Evet. Hani orada Kur'an niye bir defa da inmedi dedikleri zaman soru, evet. buna cevap olarak nerede bir probleminiz yok ki ona bir çözüm gelmesin diye bir ifade var. Evet. Bu aşağı yukarı sebebi nüzulü bak sebebi nüzulü bilinmesinde yararlı olacağını bilirsek daha iyi anlarız. Ama bunu bilmek şart değil. Tamam. Onu öğrenmek şart değil. Şöyle bir şey vardır genel usul kurallarına göre. Sebebin hususiyeti hükmün umumiyetine mani değil. Değildir tabii ki. Bu bütün modern dünya hukukunda da tabii, vardır. Tabii tabii. O gün birisinin özel bir konusuyla ilgili gelmiştir ama aynı genelde. Olay tarih içerisinde tekrar eder durur yani. Doğru. Kanun ona göre yapılır. Yapılır. Aynı olaya kim uyuyorsa, şey yapıldıysa o hüküm orada uygulanır. Ona da istifade eder o tamam. kanundan. O orada kalmaz yani. O orada kalmaz yani. Şimdi şöyle bir şey düşünelim burada. Yani bugünkü modern hukukta. İşte diyelim ki bundan bilmem 500 sene evvel bir yerde hırsızlık olayı olmuş. Hırsızlığa göre de yasa koyucu bir kanun koymuş. O zaman. Evet. Ya bu o falan ki hırsıza göreydi bu. Bugünü ilgilendirmez demeyiz yani. Olmaz tabii. Tamam. Tabii ki. O nerede hırsızlık cereyan etti o orada uygulanır. O şartları hangisi uyuyorsa onun için o. Tamam. Sebebin hususiyeti evet. hükmün umumiyetine engel değildir. Yani. O konu bu güzel oldu. Bu geneldir bu evrensel hukukta. Evet. Şimdi kusura bakmayın yani haddimiz yok, açık yok, hukuk. Çok, ama yani sizin dalınıza hukuk değil, zaten şey değil hukuk zaten aynı şey efendim. O evet. konusu aynı şey onun. Şimdi diğer meseleye gelince ha, bunu benim. Bize çok hem bu arkadaşımız hem değişik şeylerle bize çok şey iletildi. Evet. Abese suresindeki ha. özne kim? Abese ve tevella enceahul ama. Kendisine ama geldi diye. Dediğim gibi yüzünü ekşitti ve geri durdu. Tamam. Noktasında. Buradaki kim? Evet. Şimdi son zamanlarda hocalarımızdan birisi bu konuyla ilgili özneyi klasik yani kabuldeki genel anlayıştakinin evet. dışında o kibirli adam yani Muğri, Velid-i Muğri'yi veya Uğurt gibi hı. onları kastetmek suretiyle Ebu birisine özneyi hı. yani sadece Velid değil esas ondan önce Utbe bin Rebiya diye birisi yani esas tarih hı. kitaplarına göre de böyle birisini kastederek o tamam. kibirli adam demiş. Vatandaşın bir tanesi de işte Müslümanlar arasında en çok cereyan dedikodu tabii. mesleği var ya. Maalesef. Hocanın dedikodusunu iftira atarak bunun üstüne giderek yok peygamberimize kibirli adam dedi falan gibi iftiralar, kampanyalar falan filan şeyler düzenlemiş. Yani tamam. yazık böyle. Halbuki hocanın dediği bir şey değil ve ilk diyen de o değil yani. Şimdi evet. burada iyi dikkat edecek olursak burada o yüzüne ekşiten, geri hı. duran bizzat Resulullah, özne Resulullah'tır. Değil mi? Çünkü aşağı doğru aşağı indiğimiz zaman orada Resulullah'ın ikaz edildiğini tabii. bu görüyoruz. Evet. Hatta bu ilk yeni değil. Yani bunu daha önce bir başkaları mesela Şiiler genellikle oradaki yüz çevirenin geri duranı bir başka birisine. Buna da başka ismi. Başka isme. Yani evet. bir yılan yavrusu adındaki birine hmm. ifade ederler. Ki bu konuda o da değil. Tamam yılan yavrusu yılan yavrusudur. Resulullah'ın koynunda yılan yavrusu hmm. yaşamıştır. Yani o evet. ayrı bir şey de. O ayrı bir şey tarihte. O ayrı bir şey de tarihte. Tabii, tabii. Ama bu onun ismini bile vermeye değmez tabii, burada. Tabii, onun tabii. şey değil. Ama buradaki Ebu Cehil veyahut da şey değil, bizatihi odur. Hükmün genelliği burada esas. Hoca sonra. Kendi çalışmaları şeyinde dediğim evet. gibi onu Velid veyahut da Utbe olarak evet. anlamış. Böyle yazmış. Buna da saygı duymak gerekir. En azından bu konuda kafa yormuş ama hiç kafa yormayan adam okumuş. Hemen orada kibirli adam deyince peygambere hemen ona atfettiriyor. Şey yapmış. İftira atmışlar. Yani bunu da evet. teessüfle bildiriyorum. Evet. Bizim kanaatimize göre, tarihçilerin tespitine göre buradaki olay oradaki özne Resulullah'tır. Resulullah. Biz de bu kanaattayız evet. yani. Mantıkta zaten ha. surenin gelişti şimdi onu ifade ediyor. Ayeti yani Necm'in içerisindeki evet. Özellikle iltifat sanatıyla Resulullah'ın çok nazikçe uyarılışı vesaire noktalara dikkate hı. aldığımız zaman bu Resulullah'tır. Şimdi bir de bunun şeyi var. Yani herkes bazen bunu şey yapar da Resulullah'ın azarlanmadığını, azarlanmayacağını, Resulullah'ın hani masumiyetine evet. böyle bir kusur istemeyeceğini şey var. Gibi. Hayır. Allah söylüyor bunu. Resulullah'ın buna benzer daha evet. çok tabii. hani kibarca diye tabii. nazikçe Cenab-ı Hakk'ın kulağını çektiği şeyler evet. vardır. Mesela burada Enam suresinin 52. ayeti dikkate alınabilir. Yine Kehf suresinin 28. ayeti falan dikkate alınabilir. Lakin daha çok var yani. Daha çok şeyler o, var. Hani normalde zaten. Yani esirlerle ilgili hmm. konular vardır. Vardır. Oğlu vardır yani. Ben tabii. 20'ye yakın sayabilirim. Bunu da konum hmm. o değil yani. Anlıyorum. Burada onları Peygamberimiz benim. İkaz edilmesi evet. de gayet o da bir beşerdi. Beşer şimdi insandır. Şunu bileceğiz. Resulullah'ın kendi dilinden beni Rabbim terbiye etti. Tabii. Ve terbiyemi ne güzel yaptı der. Yani o da işte bak güzel söz. Şimdi aynı Resulullah da her Müslüman gibi Kur'an'ın ayetleri indiğinde o ayetlerle beraber Müslümanlaştı. Hı, tabii ki. İmanı öğrendi, İslam'ı öğrendi, diğer Müslümanlarla paralel olarak. Çünkü bilmiyordu din, iman nedir. İlkiydi. Ayetlerde açıkça söylüyor. İlkiydi. O evet, sadece ilkiydi. Müslümanların ilkiydi. Evet. Ama o da terbiyeyi de, imanı da, İslam'ı da Kur'an'dan öğrendi. Evet ve yaşadı. Tabii. Aynı şekilde tabii, yaşadı, tabii. biz örnek oldu. Evet kardeşim. Evet. Evet. Efendim kısa bir ara vermemiz gerekecek, müsaade peki, ederseniz. Kardeşim. Olur. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sayın araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, sizlerden gelen soruların cevaplanması konusunda bir şey yapıyor. Yine devam ediyoruz Sayın Yılmaz sorularınıza. Efendim, izleyenlerimizden Engin Orhanoğlu'nun sorusu var. Bu özellikle Alak suresinde Peygamberimizin salatın engellenmesi konusunda bu şeyi açabilir misiniz? Salat nasıl engellenmiş oluyor? Şimdi salat onlar da mı yapıyordu? Değerli dostumuz sağ olsun. Evet, Allah razı olsun. Tabii biz bunu Alak suresinin girişinde belki değinmedik. Yani oralara biraz şey yaptık da. Şimdi Resulullah'ın salatına neden engel oldular? Peygamberimiz de salat ediyordu orada. Peygamberimiz de salat ederken peygamberin salatına neden engel oldular? Evet. Bu sorunun cevabını Alak suresindeki ve Rabbükel Ekrem ifadesinden alacağız. Rabbükel Ekrem. Senin Rabbin ise en ileri, herkesten daha kerimdir. Herkesten daha saygındır. Herkesten daha cömert. El Ekrem sözlüğünden. Bu ifadeden alacağız. Tarihi belgelere gördüğümüz zaman yine bundan evvelki soruda cevap vermiştik ya, Mekke'nin ileri gelenleri vardı. Evet. İşte Utbe olsun, Ebu Cehil olsun, Ebu Leheb olsun, Velid bin Muğre olsun. Resulullah'ı haremde, mescitte salat ederken tartakladılar. Evet, evet. Bu tartaklamanın sebebi burada. Tarih belgelerde diyor ki, peygamber salat ederken sen kim oluyorsun da salat ediyorsun, bu milleti aydınlatmaya çalışıyorsun, bu milletin elinden tutuyorsun. Biz burada biz varız, kerim olan biziz diyor. Biz kerimiz diyor. Sen kimsin? Cömert, ağa, saygın olan bu biziz. Bu iş sana düşmez biz varken diyor. Hakarete bak sen. Cenab-ı Hak da diyor ki o kerimse ben Ekrem'im diyor. O kendisi kerim ilan ediyor ama. Ben ondan daha kerimim de işte kerim sıfat derecelendirmesinde. En kerim. Şeyde de en kerim. Evet. Senin Rabbin ise en kerimdir diye peygamberlik görevi almasına da vesile oluyor bu olay. Bense Ekrem'im diyor. Şimdi o günkü Mekke coğrafyasına gittiğimiz zaman Mekke'nin rantı belirli gruplar arasında taksim edilmişti. Evet. Canım bu halkı aydınlatmak, bu ranttan yani burada halka su vermekten, bir şeyler öğretmekten bunlar geçim sağlıyorlardı. İş bölüm yapmışlar. Tabii şimdi orada serbest bölge, bölme baharat yolu üzerinde kervanların konduğu otelciliğinden, şuyundan, vergisinden, algısından onlar kaymağı yiyorlardı. Evet, nemalanıyorlar. Burada peygamberin de ne güzel köleleri vardı. O kölelere yardım etmek bilmem şu yapınca onlara yardım etmek sana düşmez ki. Bana düşer. Biz varız burada. Biz, sen kim oluyorsun? Analık yapıyor. Demek suretiyle. Bu her zaman olur. Tatbik zamanı mesela da oluyor. Şimdi çok ünlüdür. Evet. Ta bu 40'lı yıllarda zannedersem Ankara'da yani bu solculuk vesaire yeni şey olduğu zaman gençler toplanmışlar, nümayiş yapıyorlar. Evet. Onları bir araya toplamışlar. İşte orada Vali Efendi gelmiş. Ulan siz kim oluyorsunuz da? Demiş. Bu söylenir çok. Çok, çok söylenir. Evet. Sosyalist oluyorsunuz, komünist oluyorsunuz. Olunacaksa önce biz oluruz. Biz varken siz nasıl olursunuz? Size mi düşer bu iş? Size mi düşer bu iş? Aynı böyle. Evet. Bu devam eder. Halen devam ediyor. Ben şimdi toplumda akılları sıra hayır kurumları kurarlar. Allah selamet versin. Yapsınlar. Namusluca, dürüstçe hizmet etsinler. Tabii. Ama aynı işi yapan bir başka kurum da oluşturduğu zaman onu hazmedemezler, onu kösteklemeye şey yaparlar. Aynen. Yalan ve iftira hemen, orada oluşuverir. Hemen yapıyorlar. Aynı zihniyet yani. Peygamber öncesi, İslam öncesi Resulullah'ı tartakmayan zihniyet aynen devam eder. Aynen. Onun için değerli izleyicimize bunu şey yapalım, adı neydi? Engin Orhan oldu efendim. Evet, buradaki kerimlik, ekremlik meselesi yani. Evet. Zantı bir başkasına kaptırmamak, bir başkasının daha itibar kazanmamasını sağlamak. Tamam mı? Hmm. O tamam, işçiyse işçi kalsın, çiftçiyse çiftçi kalsın ama onun elinden kimse tutmasın, tamam mı? O sürekli kendilerine köle olsun. Evet. İşte onun için yani toplumu aydınlatmaya çalışan insanların önünde bu kafa, bu zihniyet daima engeldir. Evet, aynen devam ediyor. Efendim başka bir soruya geçelim isterseniz. Ruşen Topuzlu isimli izleyenimizin de şöyle bir sorusu var. Anlattıklarınız ve verdiğiniz bilgiler için sonsuz teşekkür ederim. Öğrenmek istediğim mevzu Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha suresinin 1. ayeti ise sesli okunan farz namazlarında imamlar sesli okumuyorlar. Okumayan imamı sorduğumda Hanefi mezhebinde okunmazmış, Şafii mezhebinde sesli olurmuş diye cevap verdi. Bu konuyu biraz evet. Şey yapabilir miyiz acaba? Şimdi biz buna tabii o mezhep anlayışı, şimdi evet. Böyle sure başlarındaki besmeleler Kur'an'dan mıdır değil midir gibi. Evet. Bizim şeyde lüzumsuz tartışmalar vardır literatürde, geçmişte. Bu evet. Oradan kaynaklanır. Biz şunu söyleyelim. Kur'an'da ne dedik? Şey namaz icra ederken niyazda Kur'an okunmaz. Tabii. Kur'an okur. Dua yapılır. Gönlünden geleni yapacaksın. Bunu gönlünden geleni, yeri müsaitse iç dışında da söyleyebilirsin, içinden de söyleyebilirsin ama içten olanı makbul. Cenab-ı Hak diyor, gizlice diyor. Evet. Öyle değil mi? İçten. Yani? Tabii. O onu. Kendi o kısacası besmeleyi okuyup tamam. Okumama mezhepler arasında kendi aralarındaki işgüzarlıkta. Fuzuli bir kimisi şey. Anlamı yok. Saymış, evet. Ayet saymış, okuyalım demiş. Kimisi saymamış ama bize göre ise öyle bir olay yok. Yok. Tabii evet, böyle onun için. Netleşti. Biz onu kökten reddettiğimiz için evet. Mezhepler arasındaki şeyi aydınlatmamız, şey ayrıntılı olarak açıklamamızın herhangi bir gereği yok yani. Evet. Çok teşekkür onun ederiz. Onun için namaz yapılırken, icra edilirken kesinlikle dediğim gibi ne besmele, ne şu, ne bu öyle gönlünden geleni Allah'a açsın, evet. Allah'tan istesin. Evet. Okan Erdoğan isimli izleyenimiz iki sorusu var. Salatın sabah, akşam ve gecede nasıl objektif, bireysel olarak uygulayacağımızı, neler yapmamız gerektiğini pratik uygulamalar olarak söyleyebilir misiniz? Namaz kılmak ya da Kur'an okuyup düşünmek yeterli midir? Bir de ikinci sorusu, onu da okuyayım isterseniz. Hacca gitmek gerçekten Kur'an'da herkese farz mı? Zira parayla yapılıyor ve izin verilene imkan tanınıyor. Uzman fakirlerin günahı ne? Devletin herkesi göndermesi, destek vermesi gerekmez mi tarzında bir evet. Sorusu var efendim. Şimdi kardeşim, bireysel salatın en güzeli kendisini insanın yetiştirmesidir. Evet. Kur'an'ı iyi anlaması ve Kur'an'ı iyi yaşamasıdır. Evet. Bireyseli bu. Şimdi zaten bütün mesele Kur'an'ı öğrenmekle geçer. Ve onun için de zaten Cenab-ı Hak bunu biliyorsunuz Nahl suresinde sabah salatını icra ederken anlatırken ve Kur'an el fecri inne kanel Kur'an el fecri meşhudadır. Sabah okuması şahitli diye geçer. Evet, çünkü o şahitlidir. Dinleyeni izleyeni çok olurdur. Onun için salat namazla gerçekleşmez. Öğrenmekle ve öğretmekle mümkün olur. Bunun zamanlaması yok. Zamanlamayı kamu otoritesi yapacak. Daha önce birkaç defa bahsettim. Hud 114'te ve Dahil suresindeki salatın ve İsra suresindeki salatın vakitlendirilmesi olayı kamu otoritesine emirdir. Tabii. Mutlak surette otoriter olarak devletinizde, ülkenizde, milletinize salatı vakitlendirmek suretiyle uygulayın, kurumlaştırın. Evet. Onu kurumlaştırmak kanun. Tamam. Bireysele geldiği zaman, kurum olarak değil de bireysel, en şeyi kendini yetiştirebilmesi, kendisini rüşde erdirebilmesi için Kur'an okumak. Evet. Evet. Evet, o şekilde. Şimdi hac konusuna gelince, hac konusu. Hac konusunda Cenab-ı Hak oraya gitmeye imkanı olanlara Evet. Allah hac farz kılmıştır. Oraya men istetâ ileyhi sebilenler. Yol olarak oraya gidebileceklere. Evet. Allah'ın hakkı olarak hac yapmaları. Bu daha önce biz hac konusunda bunları değindiydik. Evet. Hac şimdiki gibi zengin olmuş da yani artık takattan kesilmiş, bilgi vesairesinden dümura uğramış adamların hacca gitmesi hac demek değil. Hac gençlerin dinamik olarak gidip orada ileri derecede ilahiyat eğitimi almaları demek. Bunun için de bunu kamu aslında Müslümanlar kendi bünyelerinde belirli kişileri, buraya ehil kişileri yani harp akademisine subay kurmay gönderir. Olmak için subay seçer gibi adam seçip oraya yollamaları gerekir. Evet, işe yarayan adamları. İşe yarayacak. Yani işe yarayacak adamları doğru. Gitsin orada eğitimlerini alsın, öğretimlerini gelsin, şu olur. Bunu da hani hediye konusunda dedik ya, hediye hani kusursuz, kurban dedik ya, orada hani sağlıklı hayvan kişi oraya yapılan hediye. Aynı hediye parıyla bunların yapılması lazım. İllaki varlıklı olanların evet. gitip gitmemesi. Zaten özetle daha net söyleyeyim. Bugünkü hac Kur'an'daki bahsedilen hac değil zaten. Değil, maalesef, maalesef. Bunu da inşallah evet. dört dörtlük olarak ayrı inşallah bir ileride inceleyelim. Müstakil bir program olarak çok işleyeceğiz. Önemli. Yani. Onun evet. için bugünkü hac sadece turizmdir. Maalesef. Tamam. Maalesef, turizm. Tamam. Sadece turizmdir. Evet. Zaten turizm firmaları da organize evet. ediyor yani ad üstünde yani. Haçla bir alakası yok yani. Evet. Tamam. Onu da bildireyim. Ve inşallah evet. böyle yiğitlerin hani seçilip oraya götürüldüğü günleri de inşallah Cenab-ı Hak nasip eder. Evet. Efendim Sercan Zor isimli izleyenimizin bir sorusu var. Buyur. Teşekkür ediyor sizlere ilk önce. Onun sorusunun özet kısmını şöyle okuyayım isterseniz. Belki onlarca, belki de yüzyıllarca yıldır Kur'an ayetlerinin doğru anlaşılmasını engellemek için yapılan ihanetler ve gafletler sonucunda insanlık ve de özellikle Müslümanlar günümüzdeki haline gelmişlerdir diyorlar. Kendi ana dilimizde dahi açıklığa kavuşturması gereken bu kadar çok konu varken saptırılmış olan Kur'an'ı farklı dilleri konuşan diğer milletlere de en evet. doğru şekilde anlatma yolu ne şekilde olmalıdır? Yani diğer evet. olmayanlar falan demek istiyor herhalde. Ben biraz özetledim sorusunu. Tamam, anladım ben meseleyi. Bu şeyde Sercan Zor kardeşimizin. Şimdi değerli dostumuza şunu söyleyeceğim. Ben hiç evet. daha önce bunu çok söyledik. Kur'an'ın evet. ilk muhatapları Araplar olduğu için Arapça indi. Tabii. Ama Resulullah daha önce dediğimiz gibi tüm insanlığa gönderilmiş bir peygamberdi ve o nedenle diğer milletlere Kur'an gönderilirken, öğretilirken herkesin kendi diliyle tabii. öğretilmesi lazım olduğunu daha önce çok söylemiştik değil mi? Evet, o konu çok söylemiştik. Şimdi bunu söyledik de bak şimdi burada bir şey söyleyeyim. Bu arkadaşın sorusunun sonu şöyle. Bunun Kur'an'da örneği var mı diyor. Sonunda evet örneği var mı diyor. Yani bunun, evet. Hani, tamam. Allah özetledim buna bir yol göstermiş tamam. midir diyor. Tamam. Ben bunu da aslında bir defa daha böyle bu konuyu değinmiştik. Evet daha önce. Cenab-ı Hak Kur'an'da İbranilerin yani Musa'ya Tevrat verdiğini bildiriyor mu? Hı, bildiriyor. Tevrat hangi dildeydi? İbranice olması lazım değil mi? İbranice'ydi. Tabii. İbrahim peygamberin bir dili var mıydı? Ona kitap verdim diyor mu? Tabii o da konuşan bir insan. İsa'ya İncil'i verdim diyor mu? İsa'nın da bir dili var mıydı? Tabii ki. Arapça mıydı bunlar? Yok. He? Değildi. Ben değildi değil mi? Hı. İsa'ya verdiği Aramice'yi, Aramice. Musa'ya verdiği İbranice'yi bize verirken, araba getirirken Arapçalaştırarak getirdi, önümüze koydu. Gayet normal bir şey bu. He. Değil mi? Tamam. Evet. Şimdi biz de Kur'an'ımızı, Arapça olan Kur'an'ımızı bir başka millete götüreceksek onun lisanıyla, onun diliyle götüreceğiz. Yani evet. örneği, müsaadesi bu yani. Çok tamam. açık yani. Ha, çok açıktır. Cenab-ı Hak Musa'nın İbranice kitabını, İsrail olan kitabını bize Arapça'ya çeviriverdi. Evet. İsa'nın Aramice'ki şeyini söyle, İncil'ini bize Arapça'ya çevir. İbrahim'in Arapça dili hangisiyse ki tabii. zannedersem Sanskritçe. Olması olabilir. Lazım. Çünkü onun eski. Gelişme şey noktasıyla öyle. O da bize Arapça olarak geliyor. Tabii. Şimdi bizim. Süleyman Peygamber'in cümleleri varken Arapça değil ki onlar. Ha, onunki de Arapça değil mi? Değil mi? Ona indirdiği Zebur. Ha, hangi onlar. Dildeydiyse Davud'un dili. Tamam mı? Budur. Ha, kadar basit. Onu da bize Arapça çevirerek bize sundu. Tabii. Biz de bir Kur'an'ımızı, Arapça Kur'an'ımızı bir başkasına Türk'üne yaparken Türkçe, Kürt'e götürürken Kürtçe, Rum'a götürürken de Kürtçe yapacak. Örneği bu. İşte o kadar. Örneği bu. Örneği Kur'an'da var işte. Ha, tamam, örneği Kur'an'daki içerik. Yani evet, onu doğru. Da burada böyle doğru belirtmiş efendim. Olayım. Efendim, Serk 1980. Birincisi burada. Pardon, bulamadım. Evet. Pardon, sorun ben... şeyini söylüyorum. Ha, burada. Buldum. Serk 1980 diye bir rumuzla geliyor. Selamun aleyküm. İş yerinde sadece sabah namazı kılıyorum ama buna işverenimiz izin vermiyor. Beni zamanımı çalıyorsun diyor, ne yapmalıyım diye bir sorusu var efendim. Şimdi daha önce evet. Namazı şey yaptık. Namazın vakitleri, şekiller, evet. Bilme her ortamda namaz tabii. Yapılır. Allah çalışırken anladığı zaman olur. İnsan hemen boynunu büker dediğim gibi. Evet. Gönlünü Allah'a bağla, dileğini yapar. O tabii bugünkü yani bizim anlayışımız ve Kur'an'ın anlatışı dışındaki ritüelle hareket ettiğinden dolayı evet. Bunlar tabii orada uzatır da uzatır. Şu kadar kıldım, bu kadar kıldım, ritüel yapacağım derken tabii iş yerini işten de kaybına yapan olur. Biz bunları çok gördük. Zamanın birinde ben bir müşahedemi anlatayım. Yıllar oldu. Bir bankada bir işimiz var. Vezne kuyruğuna girmek zorunda kaldık. Girdik. 30 kişi var kuyrukta. Bir ikindi vakti. Vakit daralıyor. Herkes homurdanmaya başladı. Biraz öne baktığımız zaman veznedar görev yerinde yok. Ha, terk etmiş orayı. Evet. Orada yok. Sonradan öğrendik. İşte hemen kollarını indirerek namaz kılmış öyle geliyor. Millet de orada onu şey yapıyordu. Yani, evet. İşte ritüelleştiği zaman bu tip şeyler oluyor. Allah'tan ki ben o bankanın müdürünü tanıyordum. Gittim onlara bu konuyla ilgili tabii. Gerekli uyarıları yaptım. Evet. Bu yıllar oldu. Tabii. Evet. İslam'da böyle bir ritüel yok. Namaza hiçbir şey engel değil. Her evet. Yerde yapılır, her şartta yapılır. Şu kadar. Zaman süresi önemli değil. Dakikalık yapılır. Müsait olursun 2 dakika olur. Müsait olursun 1 saat olur. 1 saat olur. Artık, böyle tabii. Bir şey yok yani. Tabii onda onun için burada sıkı şekil şartları yok. Evet. İş aksamaması lazım. Tabii ki. Buradaki şeyi ona o bütün uyarıyı yapmış olan. Önce evet. Kamu görevini yapacaklar. Evet. Doğru efendim. Yani Süleyman Metin isimli izleyenimizin bir sorusu var. Biraz özetleyeyim onu isterseniz. Sizlerin elinizden öpüyor. Müminlerin birbirleriyle savaşmasının kesinlikle yasaklandığını biliyoruz. Bu Cemel Savaşı nasıl değerlendirilmelidir diyor. Kur'an'ın rehberliğinde cevaplayabileceğinizi düşündüğümden diye soruyor. Bir yanda Muhammed Peygamber'in damadı ve amcasının oğlu Ali, diğer yanda eşlerinden biri Ayşe. Olay basit bir kışkırtma olarak değerlendirilebilir mi? Yoksa bir çıkar durum söz konusu mudur? Gerçekten de ifk olayı esnasında Ali'nin tavrı nedeniyle Ayşe ve Ali'nin arasında açıldığı düşünülebilir mi? Şeklinde bazı sorular var. O konularda şimdi tarih konu. Bu evet. Dini konu olmaktan daha ziyade siyasi bir konu. Tarih, İslam tarihi. Tarih. Evet. İslam tarihi demeyeceğiz. Demiyorum. Müslümanların tarihi diyecek. Ha, pardon, Müslümanların tarihi. Ha, Müslümanların tarihi. İslam tarihi böyle bir tarih, yüz karası bir tarih olmaz İslam'ın. İslam geldiği zamanda da şereflidir. Hala da şerefli, hala da şerefli, hala da. Bu Müslüman geçinenlerin tarihi diyeceksin kardeşim. Çok enteresan. Tamam. Evet. İslam tarihi deme yok. Yani, demeyelim yani. İslam tarihi her zaman tertemizdir. Evet. Ha, Müslümanların tarihi de işte buradaki denilen gibidir. Şimdi şöyle anlatayım. Bunu biliyorsunuz Hucurat suresinde daha önce dedik. Müslümanın Müslümanı öldürmesi kesinlikle tabii. Mümkün değil. Evet. Müslümanın Müslümanla savaşması mümkün değil. Biz bunu özellikle bir savaş konusu olarak bahsetmiştik. Evet. Ve biz burada bir ayeti yamulttular. Oradaki iktatelu ifadesini mukatelu diye yani savaştıkları zaman diye çevirdiler. Yani. İhanet ettiler, cinayet işlediler. Müslümanın Müslümanı öldürmesi, Müslümanın Müslümanla savaşması kesinlikle mümkün değil. Evet. Olmaz. Şimdi kesinlikle bu mümkün değil. Bak bunu söylüyorum. Ha tarihte Müslüman geçinenler birbirleriyle savaştıysa, birbirlerini öldürdüyse bu kesin olarak Kur'an'a aykırı, İslam'a aykırı bir hareketti. Olay bu kadar basit. Adı, sanı ne olursa olsun. Bitti. Kimin eşi olursa olsun, kimin oğlu olursa olsun, tamam mı? Kimin kızı olursa olsun, hangi dönemde yaşarsa yaşasın Müslüman'ın Müslüman'la savaşması mümkün değildir. Kur'an'a aykırı bir kere. Kur'an'a aykırıdır. Evet. Tarih din değildir. Tarih din değildir. Ve tarihte bir şey daha var. Elimizdeki tarihlerde hep şaibe vardır. Neden? Tarihte o günkü hani bu savaşlar şunlar bunlar noktalarıyla ilgili millet tarafgirlik oldu. Şimdiki futbol fanatikleri gibi herkes kendi takımını, herkes kendi grubunu kusursuz görmeye, mükemmel görmeye başladı. Tabii. Ve bu sayede herkes kendi tarafını tuttu. Karşıya iftira attı, yalan söyledi. Ve böylece Müslümanların tarihinde kara sayfalar, kara sayfa, kara defterler, çirkef bir tarih oluştu gitti. Onun için İslam tarihi demeyelim. Evet, Müslümanların tarihi. Müslümanların tarihi diyelim. Bu tarihi yani. Müslümanlar kendisi yazdı. Değil mi? Ve yanlışlarıyla. Temiz şey değil, temiz bir sayfa değil yani. Çok güzel. Yani çok temiz güzel. Bir sayfa değil yani. Maalesef. Tamam. Yani şu anda biz şu haklıydı bu haklı dememizin bunu bir anlamı da yok. Bunu dememizin yok. Şu anda bir şey daha var. Belirli verilerle yani falanın haklı olabileceğini diyebiliriz ama bizim dersimiz tarih değil. Tabii ki. Ve biz bu dini burada kişiler üzerinden anlatmıyoruz. Dini, bak bunu da ben. Kişiler üzerinden biz dini kişiler üzerinden ama yakın tarih ama uzak tarih. Fark etmez. Kişiler üzerinden anlatmıyoruz. Bizim buradaki planımız, programımız Kur'an ve İslam. Biz dinimizi, İslam dini hep Kur'an merkezli anlatıyoruz. Allah-u Teala ne demişse Kur'an merkezli. O. Zaten de Allah selamet versin. Bu arkadaşın bir şey daha var herhalde. O veyahut da uzun metnin içerisinde. Kur'an'dan aldığı, yani bizim yalın olarak Kur'an'dan anlattığımıza göre bunları nasıl sığdıracağız diyor. Evet, tamam, sığmaz. Sığmaz zaten. Tamam, sığmaz. Tamam mı? Evet. Sığmaz kardeşim. Şey bu mızrak, bu çuvalı hiç sığmaz. Hiç gerek yani. Yok bunları tamam, girmeye değil hiç mi? Hiç gerek de yok yani. Bunun gerek yok. Tarih ama üzerinden değil, ileride anlatılmaz. Bir tarih şey olur, şöyle sohbeti olur. Ha, orada müzakeresi yapılır ama biz Kur'an ve İslam programında kişileri yad ederek şeye girmeyiz. Ama tekrar ediyoruz. Müslümanın Müslümanı öldürmesi, Müslümanın Müslümanla savaşması mümkün değil. Evet. Onu da burada böyle bir şey çok kısa kaldım. Bir soru daha sorabilirim son olarak isterseniz. Hakan Ükmez kardeşimizin bir sorusu var. Firavun'un cesedi ile ilgili olarak. Firavun cesedinin insanlara ibret olması için geride bırakılacağı ayetini defalarca tefekkür ettiğimde burada anlatılanların kemik yığından ibaret ceset olmadığı, yani bugün bir müzede Firavun'un cesedi diye sergilenenden ibaret olmadığını düşünüyorum diye bir fikrini de beyan etmiş. Bunu nasıl? Yunus şimdi, suresine geçiyor sanırsam bu. Yunus suresinde ceset diye geçmez, beden diye geçer. Öyle mi? Beden diye mi geçiyor orada? Bedenini ifade eder. Beden sözü bizim böyle hani vücudumuz anlamında olduğu gibi aynı zamanda zırh demektir. Zırh. Evet. Allah selamet versin. Bu Hakan Ükmez Bey hakikaten çok düşünen. Evet. Tefekkür eden bir şey. Zırh dediğimiz zaman koruyucu demek ama bunu sadece bedenini değil de otoritesini koruyan otoritesi. Askeriyle, gücüyle, ekonomik gücüyle onlara da kapsatmak suretiyle onu hepsini insanlığa yani gün olacak bu Firavun denen yani Firavun medeniyetinin sıfırlanacağını artık bir otoritesinin kalmayacağını, dünya aleminde bunu göreceğini ve zaten Duhan suresinde de bu Firavun ve hanedanın yok oluşuyla ilgili bir şey de onlar için kimse yas tutmadı, yer gök ağlamadı diyor. Yer gök ağlamadı. Yani diyor. Kimsenin umurunda olmadı. Gerçekten yani şimdi bu bir Arap deyimidir. Şimdi ama bu güzel. Şeyde hani şey bir söyle iyi, halk tarafından sevilen, sayılan bir adam öldüğü zaman Araplar kendi aralarında ya işte onun için yer gök ağladı derler. Sevilen insan için. Yani ama Firavun için de Allah-u Teala yer gök ağlamadı. Yer gök ağlamadı. Evet. Kimsenin umurunda olmadı. Hakikaten de evet. İşte yani insanlığa karşı, fıtrata evet. aykırı karşı uygulamalarından dolayı, bir kavmi yok etmeye çalıştığından dolayı, çok diktatör, çok zalimce davranışından dolayı iyice mizi kalmadı. Gördüğünüz gibi sadece şimdi turistik gezi için görülüyor. Ne adı var, ne sanı var, ne otoritesi var, ne şu işte. Evet. Bunu ibret-i alem için. Burada bir şey mucize yapılır. Aramaya gerek yok değil yok, mi efendim? Hayır, mucize olarak aramaya gerek yok. Tamam. Yani şöyle bir şey söyleyeyim de onu. Buradaki verilen mesaj şu. Yeryüzünde ne kadar diktatör varsa, halka zulmeden varsa, hepsinin onun kimse onlar için ağlamayacak. Sonu olacak. Hepsi de bir başka sonraki kuşaklara ibret olsun diye gösterilecek. Tamam. Yani bu konuyla ilgili bilmem falan denizde bir ceset bulunmuş da şöyle bulunmuş da böyle bulunmuş da falan filan. Bunlar hepsi spekülasyon değişik yerlerde. Tamam. Bunun İngiltere'de var, Londra'da bir müzede olanı var, yok bilmem nerede olanı var. Bunlar hep spekülasyon. Bu Kur'an'ın dediği bu değil. Evet. Hakan kardeşimizin de işaret ettiği gibi otoritenin sıfırlanacağı, koruyucularının yok olacağı dediği bir mesajı çıkar. Mesajı orada. Çıkar yani. Evet. Çok teşekkür ederiz. Onu da bildirmiş olayım. Çok efendim, teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok sağ teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizim süremiz de doldu. Evet. Değerli izleyenlerimiz, bu haftalık süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.